Asrashib biravdan qilishmayin kam, qondirmay kiprigga zarra g'ubor nam. Asrashib biravdan qilishmayin kam, qondirmay kiprigga zarra g'ubor nam. Deyishib zurriyodim oppog'im bolam, hamisha yonimda ota onam bor. Deyishib zurriyodim oppog'im bolam, hamisha yonimda ota onam bor. Ota onam bor. Boshimga tushganda tashvishu g'amlar, ustimdan malomat yog'ilgan damlar. Boshimga tushganda tashvishu g'amlar, ustimdan malomat yog'ilgan damlar. Yonimdan qochsalar yaqin odamlar, so'roqlab turguchi ota onam bor. Yonimdan qochsalar yaqin odamlar, so'roqlab turguchi ota onam bor. Ota onam hamisha yonimda ota onam bor. Kimnidir intizor kutgan kunlarim, hamisha yonimda ota onam bor. Ota onam bor. Ota onam bor. Ota onam bor.